Di Nkonga, di yanga katini wana mai na mbele ya maso na ndambo zelo na simo o matana likolo kuna po na na lina buta na nguna likolo apita ndoto nicho maso buta na nguna likolo kala ngwa na nganza ku zina wana sina buta simo uyoki boyaga na ngondo kipenza we chef anga moni mambu na mona makambo patron anasela kana ye kaka wana kisasa Suka ya senza baninga bako sepelaka Oyo yanga isema ina misu Musela na kosela kako ya mason Likolo yandako Ubanza te na kobika Falanga mpona zuwana baretare Mbala mosusu mpe sanza ekoleka Na tushete Ngaiko tata ya bana sambo Nakosuka boni Moni mambu na mona makambo Patron anasela kana ye kaka wana kisasa Suka ya senza baninga bako sepelaka Oyo yanga isema ina misu Musela na kosela kako ya mason Likolo yandako Upanza tena kobika Balanga mpona zuwana baretare Mbala mosusu mpe sanza ekoleka Na tushete Ngaiko tata ya bana sambo Na kosuka boni Ngaiko mosolote na vanda ndenge nini Na vioyo awana kisasa La vie ya kisasa elingi olia olata na kosuka boni Nga komosolote na vanda ndenge nini na vie oyo na kisasa La vie ya kisasa elingi olia olata na kosuka boni Mosolote na vanda ndenge nini na vioyo na kisasa La vie ya kisasa elingi olia olata na kosuka boni Ngaiko mosolote na vanda ndenge nini na vioyo na kisasa La vie ya kisasa elingi olia